อันวยญาณความรู้ในการคล้อยตาม 3. ปริยญาณความรู้ในการกำหนดจิตของผู้อื่น 4. สมติญาณความรู้ในสมมุติ 12. ญาณ4อีกใน1 1. ทุกขญาณความรู้ในทุกข์ 2. ทุกขสมุทยญาณความรู้ในเหตุเกิดแห่งทุกข์ 3. ทุกขนิโรธญาณความรู้ในความดับแห่งทุกข์ 4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณความรู้ในข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์ 13. 311 องค์แห่งการบรรลุโสดาบัน 4. 1. สัปปุริสสังเสวะการคบหาสัตบุรุษ 2. สัทธรรมสวนะการฟังพระสัทธรรม 3. โยนิโสมนสิการการมนสิการโดยแยกคาย 4. ธรรมานุธรรมปฏิปัตติการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม 14. องค์แห่งพระโสดาบัน 4. พระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้พระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นพระศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค 2. เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตน 3. เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่พระอริยบุคคล4คู่คือ8บุคคลพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่การต้อนรับควรแก่การทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก 4. เป็นผู้ประกอบด้วยศีลและพระอริยะชอบใจที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันท่านผู้รู้สารเสริญไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิสามัญญผลผลแห่งความเป็นสมณะ 4 1. โสดาปัตติผล 2. สทาคามิผล 3. อนาคามิผล 4. อรหัตผล 16. ธาตุ 4 1. ปฐวีธาตุธาตุดิน 2. อาโปธาตุธาตุน้ำ 3. เตโชธาตุธาตุไฟ 4. วายโยธาตุธาตุลม 17.อาหาร 4 1. กวลิงการาหารอาหารคือคำข้าวทั้งหยาบและละเอียด 2. ผัสสาหารอาหารคือผัสสะ 3. มโนสัญญเจตนาหารอาหารคือมโนสัญญเจตนา 18. วิญญาณทิฏฐิ 4 1. วิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ที่เข้าถึงรูปเมื่อดำรงอยู่ก็มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งเข้าไปเสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้ 2. วิญญาณที่เข้าถึงเวทนา 3. วิญญาณที่เข้าถึงสัญญา 4. วิญญาณที่เข้าถึงสังขารเมื่อดำรงอยู่ก็มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งเข้าไปเสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้ 19. การถึงอคติความลำเอียง 4 1. ฉันทาคติความลำเอียงเพราะชอบ 2. โทสาคติความลำเอียงเพราะชัง 3. โมหาคติความลำเอียงเพราะหลง 4. พยาคติความลำเอียงเพราะกลัว 20. เหตุเกิดแห่งตัณหา 4. 1. ตัณหาเมื่อเกิดแก่ภิกษุย่อมเกิดเพราะจีวรเป็นเหตุ 2. ตัณหาเมื่อจะเกิดแก่ภิกษุย่อมเกิดเพราะบิณฑบาตเป็นเหตุ 3. ตัณหาเมื่อจะเกิดแก่ภิกษุย่อมเกิดเพราะเสนาสนะเป็นเหตุ 4. ตัณหาเมื่อจะเกิดแก่ภิกษุย่อมเกิดเพราะปัจจัยที่ดีและดีกว่าเป็นเหตุ 21. ปฏิปทา 4. 1. ทุกขาปฏิปทาทันตาภิญญาปฏิบัติลำบากและรู้ได้ช้า 2. ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญาปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็ว 3. สุขาปฏิปทาธัญญาภิญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้า 4. สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาปฏิบัติสะดวกและรู้ได้เร็ว 22. ปฏิปทา 4 อีกใน 1. 1. อัคคมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ไม่อดทน 2. ขมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่อดทน 3. ถ้ามาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ข่มใจ 4. สมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ระงับ 23. ธรรมบท 4. 1. ธรรมบทคืออนัพพิชาความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของของเขา 2. ธรรมบทคืออัพยาบาทความไม่คิดร้าย 3. ธรรมบทคือสัมมาสติความระลึกชอบ 5. ธรรมบทคือสัมมาสมาธิความตั้งจิตมั่นชอบ 24. การสมาทานธรรมการถือปฏิบัติธรรม 4. 1. การสมาทานธรรมที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต 2. การสมาทานธรรมที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคต 3. การสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต 4. สมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคต